Azt álmodtam, hogy országos vetélkedőt rendeztek ki a legokosabb címmel, és én voltam a zsűri elnöke. Szent Isten, és mi ebben a vízió? Hát nem érted, nekem kellett eldöntenem, hogy ki a legokosabb. És ki a legokosabb? Egy hülye. Úgy hívják, hogy apafi. Hát hogy lehet egy hülye a legokosabb? Ezt szeretném itt bemutatni. Kérlek, mire van szükséged hozzá? Két bölcs zsűri tagra, különben nem tudok elnökölni. Kibédi Ervin és Bárdi György megfelel? Igen. És ki játssza a delikvenst? Márkus László. Éppen őket álmodtam meg magamnak. Foglaljanak helyet, uraim, a zsűri elkezdi munkáját. Hále. Küldjék be apa fiúra! Még ne küldjék! Uraim, figyelmeztetem önöket, hogy apafi eddig minden fordulót simán megnyert. Nem hagyhatjuk, hogy ez a horpatagyó az utolsó fordulóban is kibabráljon velünk. Be kell bizonyítanunk, hogy nálunk mindenki lehet okos, csak apafi nem. Ále. Hányan fogunk kérdezni, elnök úr? Hányan vagyunk? Ha az egyik kidől, folytatja a másik. Nem szabad őt lélegzethez engedni. Hülyére kell kérdezni. Világos? Világos. Akkor kezdhetjük. Küldjék be apa fiúrat! Kedves apa fiú, szeretettel köszöntöm önt, mint a ki a legokosabb döntőjének legesélyesebb versenyzőjét. Ha minden feladatot hibátlanul megold, akkor ön lesz a legokosabb, és részt vehet az olaszországi jutalomutazáson. Mindössze egy jelentéktelen változásra szeretném felhívni a figyelmét. Arról van szó, hogy a kérdésekre ezúttal versben kell válaszolnia. Szépen csengő versikékben, ennyi az egész. Figyelmeztetem, hogy a zsűri kizárólag a világos és értelmes válaszokat fogadja el. Nem lehet blablázni. Tudjám, mi a blabla? A blabla az abszurduma. Abszolút ad abszurduma. Nem baj. Csak ne bízza el magát. A rázós kérdések még csak ezután következnek. Elsőnek talán egy bemelegítő kérdést. Hogyan fejti ki egy külkereskedelmi szakember, hogy szerinte érdemes lenne valutáért értékesíteni a keksz törmelékéből származó szemcsés maradványokat? Az lenne az igazi export, dollárért eladni a kexport. Nagyon jó. Majd felváltva fogunk kérdéseket intézni önhöz. Először balról jobbra, aztán jobbról balra, végül össze-vissza. Tessék, kolléga úr, öné a szó. Igen. Hát hogyan fogalmazná meg versben apafi úr a következő kis mondatot? Az éjszakai szórakozó helyeken a nap 24. órájában a halak petéje rendkívül serkentően befolyásolja a tapasztalatlan férfi vendégek kedély állapotát. Jó hatással van a halikra, éjfél felé a palikra. Ne kacarászon, kollégám, hanem kérdezzen. Igen. Nem vagyunk kabaréban. Egy mezőgazdasági kérdés. Apáfi úr, mi történt azzal a paraszttal, akinek az udvarán kigyulladt és leégett az a kamara, ahol a marharépát tárolta télire a jószágnak? Lángoknak lett martaléka, marharépa tartaléka. Heles. Ne pocsékoljuk az időt helesléssel, arra ráérünk a végén. Tovább. Igen, na hát nézzük akkor. Mit csinál az a disszidens, aki már évek óta egy ausztriai lágerben tölti a napjait? Egy nagy osztrák barak terén mereng saját karakterén. Igen, és mit csinál? Majd én! Most egy kisebb bonyolult kérdést intézek önhöz, apafiúr. Ha nem megy, nem megy, nem olyan nagy baj az. Egy hiba pont még nem a világ. A legjobb versenyzővel is megesik, hogy váratlanul kihagy az agya. Nos, a kérdés a következő. Mi történt azzal a konzervgyári dolgozóval, aki eperfőzés közben elszenvedett baleset során elvesztette a fél bajuszát? Bajszát kissé leperzselé, a felforralt eperzselé. Nekem megfájdult a fejem. Úgy látszik, sokat dohányoztam. Hajtson fel egy töröklét, öné lesz az öröklét. Nem hajtok fel semmit, folytatjuk. De maradjunk a törököknél. Mit mond az orvosának egy tönkrement, beteg, török kereskedő? Szívem dobol, riaszt, erem, nincs egy árva, piaszt, erem. Nagyon jó. Hogy állna beléd az idegzsába? Kérdezhetek? Ne legyen olyan mohó kollégám, jut magának is. Figyeljen rám, apafi! Egy amszterdami lelkész hollandi cipőben távozott a váratlan kirobbant összeesküvés szinteréről. Hazament a papapucsban, s nem vett részt a papapucsban. Egyen meg a fene. Most kérdezhet, kolléga úr. Hálás. Amikor 1314-ban a második izotóp hajóhada tönkre várte 26. Mohamed gájáit, mik voltak az utolsó szavai bülbülbék fágyvár hordozójának, aki a bék karjai között lehálta ki a lelkét? Végem, végem! Hálás! Hát azt meg tudná mondani, hogy mi a törökök? Hagyjuk a törököket, sírba visz a törökökkel! Az álnok úr kezdte. De maga folytatta! Ez jutott az eszembe. De én ezt nem veszem be! Már én is rémekbe beszélek. Apafiú, mit csinált az az elkeseredett asszony, aki miután nem bírta elviselni az ura örökös dühöngését, esti étkezés előtt eltette őt láb alól? Mert unta már a férje vicsorát, hidegre tette, mint a vacsorát. Adjuk az ilyen fagyos dolgokat, kérdezem valami melegebbet. Jó. Mit művelt az a kikapós férj, aki a fás kamrában csalta meg a feleségét a szomszédasszonnyal? Nem átallott a profán, hekegni az aprofán. Elnök úr, hagyjuk abba! Soha! Végkimerülésig folytatjuk! Hále! Kus! Figyeljen, ipafikám! Milyen milyen a párizsi női fehér nemű divat, milyen? Liliomos melltartó, milliomos eltartó. Mi csinált az őrült kémény seprő? A gyárkémény meszelt ormán élt egy hétig reszelt tormán. Reszelt tormán, mindjárt falra mászok. Hálé. Hagyjuk abba, elnök úr. Nem hagyjuk. Most rímpárbajt fogunk vívni. Mit mondott az öreg kis? Hogy egy kicsit igyunk is. Ki a Duna vizét issza? Percek alatt adja vissza. Eskem, beskem, dínom, dánom. Ha akarod, én nem bánom. Minden napra egy tojás! Hagyjuk abba! Apafi úr megnyerte a vetélkedőt. Ön a legokosabb, igaz, elnök úr? Kodás! Látja, az elnök úrnak is ez a véleménye. Itt a vasúti jegy, elutazhat Olaszországba. Menjen már, majd küld nekünk egy képes lapot Padovából. Elég volt a Padovából! Marski! Servus! Szalbusz! Hále! Szóval ezt a sportévet is megúsztuk. Ez az, Gyurikám, hogy megúsztuk. Futballozni kellett volna. Jaj, hagyjuk a focit, ugye egyetértenek. Neked is hagyjuk fáj. A focit, inkább azt mondd meg, ki volt az év sportolója. Hogy? Azt hiszem, ez világos. Hát Sós Károly. Sós Károly. Gyurikám, mióta a labdát feltalálták, most először sikerült kiesnünk a világbajnoki selejtezőkön. Esküszöm, kemény munka volt. Hát Istenem, minden csapat kifoghat egy rossz napot, igaz? Egyet, igen, de nem 24 óránként. Hát Marseille-ban rosszul játszott a csapat, és kész. Marseille-ban véletlenül kitűnően játszottunk. Akkor én valamilyen más mérkőzést közvetíthettem. Nézd, majd mindjárt bebizonyítom neked. Hoztam magammal egy szava hihető szemtanút is. Vegyük talán sorra a fiúkat. Figyelj csak! Ott van Jancsinál! Jancsikám, lőj! Jancsi, lőj! És a kapus lőj! Bravo! Bravo, Farkas! Bravo, Farkas! Óriási! Csupa öröm és boldogság! Hát aztán... Megy tovább, Zámbó! Beadni! Velő! És én, Viktor! De remek volt, Zámbó Sanyi! Zámbó Sanyi is remek volt. Kacagó tárka tavasz, majális. De nézzük tovább. Mitől? Egyből nagyszerű volt, remek volt, Kálmán. Kálmán is remek volt, fel a transzparensekkel, aranylábú gyerekek, és még mindig nincs vége. Nagyszerű volt, Zámbó Sanyi. Megint Zámbó Sanyi. Oszkár díjat Zámbó Sanyinak. Francia költők, írjatok verse Zámbó Sanyiról. Hát még? És Nosko, bravo, Ernő! Bravo, Ernő! Jól van, fiú. Egyik világlaszt is a másikat éri. Hát hol itt az űr? És végül? Vazekas, gyönyörű vagy, Latika! Na tessék, Lacika nem csak kitűnő futballista, hanem még gyönyörű is. Hely, Gyurikám, bárcsak szépségversenyt rendeznének Mexikóban. A döntő napján 150 ezer mexikói énekelni az Astley stadionban, hogy szép vagy, gyönyörű vagy. Fazekas, Lacika. Komolyan mondom, Gyurikám. Az első fél időben körül fandangoztam a lakást, és rózsákat szórtam szerteszét. Végre én is szóhoz jutok, édes lehettél. Igen, mint Fazekas Lacika. Aztán egyszerre mit hallok? Gól, és megvan a megérdemelt második csehszlovák gól. Bomba erős lövés, és nincs mit tenni, kedves hallgatóink. Jobban játszik a csehszlovák válogatott. Hát Istenem, Ez a dialektika. Minden változik. Nem léphetsz kétszer ugyanabba a folyóba. Folyóba lépni? Majd megőrültem ebben a hidegben. Pedig már Herakleitos megmondta, minden mozog. Akkor Herakleitos nem látta a göröcsöt Marseille-ben. Tudod, melyik volt a Titi legnagyobb futása? Na. Amikor lecserélték és az öltözőbe ballagott. Hanem aztán jött egy pillanat, esküszöm, megfagyott az ereimben a vér. Ébresztő, mert jönnek a csehszlovákok! Jönnek a csehszlovákok! Esküszöm, Gyuri, ha Mátyás korában élek, rögtön a puszdrámért nyúlok. Bocsánat, ezt nem egészen jól értettem. Midért nyúlsz? Puszdrámért. Az egy olyan idejét múlt támadófény. Aha, mint a farkas Beneik Marseille-ben. Pontosan. Aztán rájöttem, hogy az egész csak idegenforgalmi agitáció a részedről. Balatoni dolgozók, készüljetek az új üdülőszezonra, építsetek keszekcsárdákat és lángos lokálokat. Mert jönnek a csehszlovákok! Jönnek a csehszlovákok! Tudod azért nekem mit tetszett a legjobban? Amikor azt a kis találós kérdést tetted fel magadnak. De a bíró nem lát 11-es, nem lát 11-es, nem lát 11-es! Miért nem lát a bíró 11-es? A szünetben aztán én is faragtam egy ilyen kis mondókát, amikor a második félidő taktikáján töprengtem. Mit sütsz kisós? Szűcs hús sütsz kisós? De hiszen Szűcs nem is volt ott Marseille-ben. Na hát végül aztán azt sütötte ki, hogy beküldik Kocsist és Puskást. Öregem, egy magyar csatársor Kocsissal és Puskással gondolta, hogy ráijeszt az ellenfélre. De szerintem hatásosabb lett volna, azt mondja, hú! Nézd, én bevallom neked őszintén. Én nem értek a futballhoz. Az kizárt dolog. Hát akkor rég vezetőségi tag lennél a szakbizottság. De kérem, megint a második félidőben omlottunk Gyurikám, össze. Gyurikám, egy éve az egész ország azt szavalja, hogy többet kellene edzeni. Hát 10 millió laikus nem tévedhet egyszerre. De azt csak elismered, hogy handicappel indultunk. Ha Albert nem sérül meg, ha Dunai Anti rendelkezésre áll, ha Szűcsöt nem állítják ki, ha Páncsics egészséges, szóval csupa feltételes mód. Ha... Érdekes, ezt mondták a marseille szurkolók is. Ha! Hangos terültség mögöttem. Vérző szívvel mondom, higgyék el nekem. Vérző szívvel, hogy eddig kellett eljutnunk. Gyurikám, azért nincs ekkora ok a pesszimizmusra. Tudod, azért ez nagy teljesítmény. Tudod, milyen bravúr 30 000 idegen ajkút megnevettetni? Gyurikám, mi csak próbálkozunk, erőlködünk itt a dobogon, de az igazi kabaré mégiscsak az, amit a fiúk csináltak Marseille-ban. Méghozzá szöveg nélkül, néma játékkal. Igen, csak pantomímelték a focit. Persze, egy haszna azért volt az egésznek. Most már minden mama tudja, mit kell mondani, ha a futballista kisfiacskája nem akarja megenni a mákos tésztát. Hát azt, hogy... Jönnek a csehszlovákok! Jönnek a csehszlovákok! Jönnek a csehszlovákok! Jönnek a csehszlovákok! Jönnek a csehszlovákok! Jönnek a csehszlovákok! Először híreket mondunk. Jó estét kívánok! Engedjék meg, hogy bemutatkozzunk, és megkérem kedves kollégáimat, hogy kövessék a példámat. Pálfi József! Robert László. Havar János. Selmeci Tibor. Majlát László. Szegő András. Sós András. Berebes István. Szabados Gábor. Debrenti Piroska. Gőzsöny Ferenc. Január 2. hír. Orkántomból Budapesten és az ország több részén. Fagyhalál, közlekedési nehézségek, szokatlan hideg. Azok a gyenge emberek fagytak meg januárban, akiket júliusban úgyis megütött volna a guta. Január 6-a, Irán. Shapur Bakhtiar megbízott miniszterelnök bemutatta a kormányát Reza Pahlavi saknak. Arra a kis időre. Január 9-e. Khomeini Ayatollah bejelentette, ideiglenes kormányt alakít hazatérése után. Hát hallottuk. Bemutatta, elhagyta, bejelentette. Bejelentette, hogyha Allah is úgy akarja, akkor meglőtte, hazavitte, megsütötte, ám de kerekecske, gombocska, merre szaladt a sahocska. Köszönjük, tisztelendő úr! Január 31-e. Nagy sikert arattak a Cannes Midem Fesztiválon a magyar beat együttesek, valamint az énekes szólisták és Haki Tamás. Világhírű lett a magyarok fütyülője. Január 31-e. Holnaptól felemelik az újságok árát. Az áremelés hírére állítólag egyesek fölvásároltak több kiló népszabadságot. Február 2-a. A sajtótermékek áremelésének első tapasztalatai. Nem csökken a lapok iránt az érdeklődés, kell az újság. Írják az újságok. Február 5-e. Új termék gyártása kezdődött Eho 1-én a bécsi zsemle, amely a császár zsemle utóda. Császárból bécsi? Hát ha szabad javasolnom hasonló névváltoztatást, akkor legyen a Ferenc József keserűvíz neve ezentúl hashajtó a köztársasági elnökhöz. Február 5-e. Az MLS új kezdeményezése. Megalakul a tanácsadó testület. Több mint 20 neves sportember vesz részt benne. A futballisták tehát nem tehetnek semmiről, ők csak megfogadták a tanácsokat. A magyar labdarúgásnak azt hiszem mindenre van szüksége, csak nem tanácsra, mert 20 millió tanácsadó van jelen. Erről van egy régi anekdóta, egy régi olasz történet. Egy piac téren egy koldus megszólít egy lovagot, szóval lovag úr, adjon nekem egy kis alamizsnát. Azt mondja a lovag, hát maga egy erős, fiatal ember, miért nem megy dolgozni? Azt mondja neki a koldus, lovag úr, én alamizsnát kértem magától, nem tanácsot. Február 12-e. Mától kapható az új hajnövesztőszer, a Bánfi hajszesz. Én csak akkor hiszem el, hogy hogyha sikeres ez a hajszesz, hogyha Arafat kendő nélkül jelenik meg, és a Pálfit összetévesztik a krudinákkal. Mond avar, az a fej nem zavar. Február 14-e. Új deviza és vámrendelkezés. A külföldiek nem értékesíthetik ingóságaikat magánforgalomban. Akkor az a tömeg, amit én tegnap a Garai téren láttam, az a lengyel népi együttes volt. Március 1-e. Nagy Pétert saját kérésére felmentették a Nemzeti Színház igazgatói tiszte alól, és ezzel egyidejűleg Szilárdi Jánost miniszteri biztosként kinevezték. Ezek szerint ma már tudjuk, hogy Nagy Péter csak miniszteri bizonytalan volt. Március 21-e. Hamarosan kezdődik a főszezon a Vidám Parkban. A Vidám Parkban nincs veszélyes üzem, nyilatkozták a szakemberek. Egy nyilatkozatnak ősszel gyújtó hatása volt. Április 17-e. Az új ugandai kormány fegyveres erői keresik a bujkáló Idi Amin Dada elnököt. Egy sláger jut eszembe. Ad ide a dadát nem adom. Április 17-e. Véget ért a Rádió 67-es Vasmegyei akciója. 8200 rádiót adtak el. A hallgatók. Április 23-a. Részletek a legutóbbi statisztikai közleményből. A házasodási kedv csúcs időszaka májustól szeptemberig tart. A legtöbb gyermek márciusban, májusban és júliusban születik. Erre mondják a lányok, hogy a májusi gyerek aranyat ér, ha szeptemberig az atya elrebegi a boldogító igen. Május 3-a. Megkezdődött a Petőfi híd átépítése. Megértést, türelmet kérnek a főváros vezetői és az építők a budapestiektől. December 31. A türelem elfogyott. Június 16-a. 10 éves az Interkontinentál. Eddig 430 ezer reggelit és 830 ezer vacsorát szolgáltak fel. Vagyis ha figyelték, akkor kétszer annyi volt a vacsora, mint a reggeli. Világos, a csajok reggelit már nem kaptak. Továbbá a vendégek a szobákban felejtettek 15.133 különféle tárgyat. De csak egy gyulladt meg? Június 18-a. Törőcsik nem utazhat Buenos Airesbe az Argentína világválogatott mérkőzésre. Elakadt Győrbe művészeti vezető lett. Ugyancsak június 18-a. Csak nem 20 000-es nézősereg vidám, felszabadult hangulatban búcsúztatta Vácott az első Rátóti Humorfesztivált. Ennyien kaptak amnestiát. Június 19-e. Brezsnyev és Carter aláírta Bécsben a Szállt kettőt. És egyelőre egy csók és más semmi. Július 4-e. Kétnapos Balaton körüli miniszteri szemleútra indult dr. Sági Vilmos belkereskedelmi miniszter. És éhes maradt. Etetéséről később történik intézkedés. Július 6-a. Kurt Waldheim, az ENSZ főtitkára hivatalos látogatásra hazánkba érkezett. A gyermekév tiszteletére meglátogatta apuját. Július 18-a. Lemondott a nicaraguai diktátor. Ezzel kapcsolatban lenne egy viccem annak ide, mikor a... Ez úgy látszik, igen. Mikor a nicaraguai harcok folytak, akkor egy ember jelentkezett Pesten az útlevél osztályon, hogy ki akar menni Nicaraguába harcolni. Aztán neki, hát ne, hogy képzeli, hát Magyarországon nem küldhet csapatokat, aztán egy teljesen személyes akció, úgy föl van háborodva, ki akar menni harcolni. Egy hét múlva beívták, megadták neki az útlevelet. Kiment, azt mondta, kérem, egy kérésem azért lenne, hogyha véletlenül elesnék a harcmezőn, akkor a holttestemet vágják félbe, a felét temessék el Nicaraguába a csatatéren, a felét hozzák haza Pestre. Azt mondták, hogy a belügyminisztérium meghatottan, kérem, rendben van, itt a repülőjegye utazhat. Azt mondta, kérem, bocsánat, még valamit szeretnék, ha nem találják meg a holttestemet a csatatéren, akkor az öcsémnél keressenek Párizsban. Ugyanaznap július 18-án Somoza az Egyesült Államokba távozott. Világ zsarnokai, egyesüljetek! Július 29-e. Spanyol vendégszereplése indul a Magyar Labdarúgó Olimpiai Csapat. Ez volt az a portja, ahol az 50 éves Vándor Kálmán újságíró is beállt a csapatba. És nem rít ki! Augusztus 16-a. Autópályán 100, egyéb útvonalon 80, városban 60 km a megengedett maximális sebesség. Végre három összeg, amit idén csökkentettek. Egy ember beül az autójába. Ez a siker! Nagyon fognak csodálkozni, ez volt a poén. Egy ember beül az autójába egy éjjel, 80 kilométer... Tessék? Nem, ez nem ugyanaz az ember, másik. Beül az autójába éjjel 80 kilométer sebessége, rohan részegen haza, hogy anyu ne csapjon balhét. Rendőr jön, tárcsával leinti, beszól neki, azt mondja, nem látta a 40 kilométeres táblát? Passas kinéz, hogy miért apukám, elvitte valaki? Augusztus 21-e. A 175 napos űrutazás után visszatért űrhajósok szervezete kiválóan regenerálódik a hosszú súlytalanság után. Hasonló szellemben nyilatkoztak az űrhajós feleségek is. Szeptember 3-a. Közúti ellenőrzés során kiderült, hogy egy 5 tonnás daruskocsi egyetlen 10 dekás menetfúrót szállított. De azóta már visszavitte. Itt kimaradt egy hír, de azt majd utólag belegépeljük, hogy rekord évet zárt a magyar könyvkiadás. Én ezt szerettem volna visszakérni, és meg is kaptam, nem de maradt kimaradt. Ki, Andrzej. Nem maradt ki? Most mondtam volna, hagyom. Azért, mert a Bandi szeretne egy viccet elmondani. Mindjárt mondom. Bandikám, majd hazafele. Nem, ez azért van, mert a Gregorián naptárban hiba van, mert nálam ez szeptember más 2,5-én van, mert 2. és 3. között van. De előfordult olyan 1 tonnás teherautó is, amelyet egyetlen levél kézbesítésére küldtek Budapestről Pécsre. Az lehetett a szabályosan kiállított menetlevél. Ha ez így megy tovább, a sznobok csak kamionnal fognak levelezni. Na most miután közeleg a tél, mégis elmondom a könyvviccemet, mert ezek nem mondják. Nem tudja megvárni a téli könyvvásárlást. Tudnék, volt itt egy ilyen hír, hogy nem tudom hány millió könyvet adtak el, és világrekorderek vagyunk a könyvbe, és engem ez már nagyon régen érdekel, hogy meg kéne egyszer nézni, hogy ki vásárolja meg ezeket a könyveket, ki olvassa el őket, és ki melyiket. Ebből van egy nagyon szép régi vicc. Két bar... Ez még nem a poén, az így... A Mária áldja meg magukat, nem a poén. Két ember találkozik, az egyiknek a hóna alatt egy vastag könyv van, azt mondja a másik, azt mondja, szerbusz, mit olvasol? Azt mondja, Máj Károlytól a tőkét. Azt mondja, te hülye vagy, hát a tőkét nem Máj Károly írta. Azt mondja, érdekes, nekem is gyanús, már 50 oldalt olvastam, még sehol egy indián. De Sós, most már rájöttem, hogy mit jelent a statisztikákban, hogy egy főre hány könyv esik. Szeptember 23-a. Megdöntötték Bokassa császár uralmát. Pedig ő annyira szerette az alattvalóit, hogy majd megette őket. Franciaországba azért nem juthatott be, mert ott nem akarták, hogy a kanibál átkeljen az Alpokon. Október 1-e. 2 4-es és 6-os villamoson a megállók között egy idő óta kellemes, rövid dallam árad a hangszórókból. Nem emelik a viteldíjat, csak zenés felárat csapnak hozzá. 3 szünet esetén a Tátrai vonós 4-es játszik. Ha már zenét adnak, jó lenne valami. Egy vicce van, egész este el szeretném mondani. és az igazit még el sem mondtam. Ha már adunk tájékoztatást a zenében, meg kellene próbálni ilyet, hogy legyen a Horváth kertben Budán, vagy ma este várom a Nemzetinél, és esetleg a Markó utcán azt lehetne énekelni, hogy nem loptam én életemben. Október 2-a. A Volkswagen brazíliai vállalata naponta 15 gépkocsit szerel fel olyan motorral, amely tiszta alkohollal működik. Ez semmi, nekem 30 olyan beosztottam van, aki kedertel is elmegy. Mit csinálna nálunk egy ilyen alkoholos Volkswagen mondjuk reggel 9-ig? Október 31-e. A másodosztályú éttermekben csökkentik az ételek árát. Ugyanis az ételforgalom visszaesett. Nekem a Sós mesélt egy viccet ezzel kapcsolatban, hogy amióta ugye így a vendéglők forgalma visszaesett, hát a házikosztnak nagyobb a becsülete is, és odahaza a férj vacsorázik, és azt mondja, jaj, szívecském, olyan finom ez a gombasaláta, honnan vetted a receptet? Azt mondja, a tegnapi krimiből. Most viccet. Én nem viccet akarok mesélni, de azt hiszem ezt a vendéglátóipari áremelkedést én úsztam meg legolcsóbban. Bementem a békeszállóba, aznap megnéztem az étlapot, odahívtam a főpincét, azt mondom, Zolikám, itt van 50 forint, ma nem vagyok éhes. November 19-e. Újabb csapatszétválasztás a sínai félszigeten. Felépítik a három vallás templomát. Egy feltétellel, ha a palesztinok úgy imádkoznak benne, hogy egy az Isten és autonóm az ő prófétája. Fegyveresek egy csoportja elfoglalta a mekkai nagymecsetet, ahol a Szent Kába követ őrzik. Jobb, ha tuszul ejtenek egy nagykövet, mint ha tuszul esik a nagykövet. November 19-e. Szadát egyedül ünnepelte jeruzsálemi látogatása évfordulóját a sínai hegynél, ahonnan a legenda szerint Mózes lehozta a 10 parancsolat kőtábláit. Carter, Begin és a pápa nem tett eleget Szadát meghívásának. És így szegény egyedül várta Mózest. Vidéki stúdióink munkatársai városi és megyei vezetőknek tették föl szilveszteri kérdéseinket. Szólítom Szegedet. Várkonyi Balázsnak kiválaszol. Juratovics Aladár, az algyői kőolajüzem vezetője, egyébként országgyűlési képviselő és a képviselőcsoportnak is a feje. Az alapkérdésünk Juratovics elvtárshoz és mindenkihez az, milyen intézkedéseket hozna, ha a megyéje önálló köztársaság lenne. Miért? Most nem az? Az energiatakarékosság érdekében milyen intézkedéseket hozna? Protokoll bicikliket adatnék ki az állami kocsik helyett. Milyen címmel ruházná fel önmagát? A portási címmel. Bármi történik, az a legbiztosabb állás. Ön szerint az energiagazdálkodásban most hogy mennek a dolgok? Hát olajos a szakmám, a választ is az szerint adom meg, propán, bután. Zalaegerszegen ki van Bánki Árpád mikrofonjánál? Újvári Sándor, a Zala megyei tanács elnöke. Első kérdés. Hol lenne a Zalai Köztársaság parlamentje? Valószínűleg valamelyik falu végi vadászházban, mert oda a kormánytagjai szívesen jönnének. Kinek adna menedékjogot? Az MLS elnökének, Szepesi Györgynek szívesen látnánk sportriporterként. Halló Pécs, halló Baranya megye, akit Tiszai László mikrofonjánál hallunk. Horváth Lajos, a Baranya megyei tanács elnöke. Az első kérdés itt is az, hogy ha Baranya önálló köztársaság lenne, milyen intézkedéseket hozna? Milyen címert készítetne? Rodeng gondolkodóját választanám, Eldöntendő, hogy mi a fontosabb, a fej, avagy az írás. Kinek adna menedékjogot? Egykori megyénk fiának, dr. Tímár Mátyásnak. Persze csak akkor, ha hozza a teli, mondom a teli kasszát is. Milyen mellékállást vállalna legszívesebben? Utókalkulátor itt, Csikós Nagy Béla mellett. Miskolc, Szabados Gábor kivel beszélget? Drótos Lászlóval, az MSZMP Miskolc Városi Bizottságának első titkárával. A legfontosabb kérdés itt is az, milyen intézkedéseket hozna, ha Borsod megye önálló köztársaság lenne? Egyebek közt felvételünket kérném a KGST-be, a Varsói Szerződésbe, így bizonyára szorosabbra fűzhetnénk kapcsolatainkat a Magyar Népköztársaság központi irányításával. Mire büszke? Büszke lennék arra, ha csak most nem vennének komolyan. Mit szeretne elfelejteni? Én nem szeretnék felejteni. Úgy érzem, általában többet felejtünk a kelleténél. Hallai János Debrecenben kivel készített interjút? Dr. Szabó Imrével, a Hajdú-Bihar megyei tanácselnökével. Szabó elvtárs milyen intézkedéseket hozna, ha Hajdú-Bihar megye önálló köztársaság lenne? Kérném a Magyar Népköztársasághoz való csatlakozásunkat, és elrendelném a küldöttségek piknik alapon való fogadását. Milyen másodállást vállalna? Még nem gondolkodtam rajta, de egy biztos. Inkább lennék névtelen Csikós a Hortobágyon, mint nagynevű Csikós az Árhivatalban. Mi a leggyakoribb rémlátomása? Hogy Kazimír Károly színpadra állítja a hatályos jogszabálygyűjteményt, és nekem kell eljátszani az egyik paragrafust. Forró Tamás vendéglátója Szolnokon. Szalai László, a Tiszamenti Vegyi Művek igazgatója. Ha megyéje önálló köztársaság volna, kiket fogadna be? Hát elsősorban újságírókat és riportereket, és a vezetésbe tenném őket. Mert tapasztalatom szerint nagyon értenek mindenhöz, különösen a tévések, akiknek akár egy ebédszünet elég az iparhelyes irányítása megoldásához. Mit importálna? Helyzetünknek megfelelően villamos energiát, természetesen abból a köztársaságból, ahol a legolcsóbb. Ilyen például a Pest-Budai Köztársaság. És ki válaszolt még Szolnok megyéből? Dr. Berecki László, a Rákóczi Falvi Rákóczi Termelő Szövetkezet elnöke. Milyen címert terveztetne? Amelyben egyszerre sütne a nap és esne az eső. Kit utasítana ki? Tudom, de nem mondom meg, mivel holnap is találkozok vele. Mi a leggyakoribb rémlátomása? Egy új rendelet, amit végre is kell hajtani. Mit tanácsol a TSZ vezetőknek? Semmit. Tudják azok, mit kell tenni. Legyen rendben a menetlevél, a reprezentációs elszámolás jó legyen, keressenek még egy náluk is rosszabb TSZ-t, és aludjanak nyugodtan. Mi a legdrágább közhely? Amikor egy hosszú ideje rosszul dolgozó vezetőre azt mondjuk, egyébként rendes ember. Mitől hatódott meg a legjobban? Amikor meghallottam, hogy a biztosító ráfizetéses. Ezért emelte a termelőszövetkezet biztosítási díjait. Mit exportálna? Amerikába például egy tűzoltóparancsnokot, egy kölyáligazgatót és néhány TSZ elnököt. A többit azok majd elintéznék. Hány szervnek van ellenőrzési joga a szövetkezetben? Honnan tudnám? Egyébként mindenkinek köszönök előre, mit lehessen tudni. Bisztricsán Ede vagyok, a Földrengés Vizsgáló Obszervatórium vezetője, Gellért-hegyi lakos. Azt a dalt küldöm a dunaparti és bicskei lakosoknak, hogy a pesti éjszakán, ha januárban együtt elmegyünk, vigyeld a kék Dunát, a japán jósok megmondták nekünk. Amikor a Gellért-hegy majd leszáll oda, nem maradott Gellért-fürdő se száll oda, s ha mégsem lesz csoda, a Dunán úszik majd egy nagy kacsa. Kedves hallgatók, én sokat töprengtem, megmondom őszintén azon, hogy lehet-e ilyen nehéz helyzetben kabarét csinálni. Aztán olvasgattam a sajtót, beszéltem egy csomó emberrel, és rájöttem arra, hogy hát a nehéz helyzet az valóban nem kabaré, de hogy mit ír meg ebből a sajtó, mit hallanak a magyar emberek, mit hallanak ki, mit értenek félre, mit tartanak fontosnak, az sokszor kabaré. A magyar tájékozottságról, erről a sajátos magyar tájékozottságról szeretnék majd beszélni önöknek. Erről a tájékozottságról nekem mindig eszembe jut, amikor az egyszeri cigányokat nagyon izgatta, hogy mi lehet vasárnap a templomban a misén. Elküldik az egyik társukat, visszajön, na mi volt, mi volt, mi volt, hát beszélt a pap, na és mit mondott? Azt mondta, ezek a zsidók megölték a Krisztust. Á, nem hisszük mi, az nagyobb híre lenne annak. Hát kérem, hadd mondjak erre egy konkrét példát. Ugye az utóbbi hónapokban a mi kormányunk óriási fáradtsággal, erőfeszítésekkel, új szabályzók és nagyon lényeges intézkedések egész rendszerét dolgozta ki. Eközben mi foglalkoztatta a magyar közvéleményt? Tudják, hogy földrengés lesz. És e földrengés, igaz? E földrengés alkalmából a Gellért-hegy a Dunába omlik. Na ezért jöttünk ide a Gellért-hegy aljába, mert igen, hát tudják, annak idején Noé a vízözön elől összegyűjtötte bárkába az összes állatot. Most Marton Frigyes a földrengés miatt ide gyűjtötte az összes szereplőjét a Rádió Kabaré Színházára. Úgyhogy arra kérem önöket, szeretettel köszöntsék az új Noét, Marton Frigyest. Persze az is lehet, hogy ezt az egész földrengés álhírt az IBUSZ találta ki, hogy végre legyen egy kis belföldi idegenforgalom. Mert tudják, a magyar emberek, ha utazásról van szó, csak külföldre akarnak menni, és csak nyugati devizáért. A múltkor valaki azt kérdezte tőlem, azt mondja, hogy Jugoszlávia szocialista ország, akkor miért csak 3 évenként utazhatunk oda? Tudja miért, nem? Hát, hogy legyen ideje meglátogatni a többi szocialista országot. Kérem, egy nagyon gyakori félreértés Magyarországon, hogy igen sokan használják, hogy gazdaság, politika, akkor kizárólag az áremelésre gondolnak. Hát itt van például a vendéglátóipar. Olyan jól sikerült náluk az áremelés, hogy a vendéglőinkben ma már csak árak vannak, vendég nincs. Így aztán a vendéglősök vakarják a tökéletlen megoldás miatt. Ennek ellenére a vendéglátóiparnak mégiscsak azt mondhatom, amit az a bot csinálta egyszeri közgazdász mondott egy nagyon fontos gazdasági értekezlete, állandóan közbeszólt, kérem szépen, az én apukámnak volt egy bordélyháza, de kérem, hát itt lényeges gazdasági kérdésekről beszélünk, beszélnek tovább, megint közbeszólt. Kérem, azt akarom mondani, hogy az én apukámnak volt egy bordélyháza, hogy kérem, értse meg, itt fontos közgazdasági összefüggéseket elemzünk. Azt mondja, hát ahhoz akarok hozzászólni. Na mi van? Azt akarom mondani, hogy az én apukámnak volt egy bordélyháza, na és amikor az rosszul ment, nem az árakat emelte, hanem a lányokat cserélte ki. Hát ugye nehéz a helyzet a kulturális életben, és csökken az állami támogatás. Mit tesznek erre a színházak, mit játszanak a Pesti Színházban? A deficitet. Na jó, hát ez mondjuk reális, de a többi színház most valahogy a vendéglátóiparra vette az irányt. Mit játszanak a Nemzetiben? A konyhát, az éjjeli menedék helyett. Jancsó most csinál lokálban színházat. Mi van még hátra? A kup. Úgyhogy a Népszínházban most folyik az átszervezés. Mondom, a Népszínházban most folyik az átszervezés, hogy ezt megakadályozzák. Hát kérem, ezek után én nem tudok csodálkozni az ifjúsági sajtón, amelyik egyre bővebb, egyre gazdagabb szexuális felvilágosításban részesíti a magyar ifjúságot. Na kérem, ne értsenek félre, hát ez helyes dolog, de hát azért a fiataloknak nem csak ezt kéne tudni, szerintem azt is tudniuk kellene, hogy hogyan lehet ebben a világban hát dolgozni, élni, eligazodni, ebben a bonyolult világban, amelyet sokszor én sem értek, pláne az iszlám dolgait. Múltkor meg is kérdeztem a magyarországi mohamedánok főmuftiát, Krudinák Alajost. De hát attól sem lettem okosabb, szóval szerintem a fiatalokat jó lenne másról is felvilágosítani, például arról, hogy hát ha ebben a bonyolult világban, Isten ments, valami nagy baj történik, akkor az sajnos nekik kell megvívni. És nem az ágyban. Kérem, ne értsenek félre, én helyeslem a szexuális felvilágosítást, különösen azért, mert úgy látom, hogy fiataljaink közül egyesek félreértik ezt a dolgot, nem tudja mindegyikük, hogy ezt az egész szexet, ezt eredetileg különböző neműeknek találták ki. Ugye a múltkor valaki azt mondja nekem, egy középkorú férfi azt mondja, hogy ő innen ki akar vándorolni. Mondom, miért? Ugye miért akarok kivándorolni? Nézze, az a helyzet, hogy az azonos neműek szerelmét 45 után még büntettük. 56 után már azt mondtuk, hogy hát ez egy betegség. Mostanában minden azt mondom, hogy hát Istenem, van ez is. No, én nem akarom megvárni, amíg kötelező lesz. Szóval mondom, ez fontos dolog, de hát azért a fiataloknak arról is tudniuk kellene sokkal többet, hogy hát ez szörnyű világ, amelyben élünk, hát ez a világ tele van zsúfolva rakétákkal, fegyverekkel, és hát ugye el kellene érni végre, hogy ez a világ, ez olyan üres legyen, mint a pesti üzletek a karácsonyi vásár alkalmából, mint például a Korvin áruház, ahol minden szinten szinte semmi. Na jó, én nem bántom a kereskedelmet, tudom, hogy nagyon csökkent a behozatal, és hát a sportolóink hiába próbálnak innen-onnan így úgy valahogy. Ugye tavaly a focistáink, női hozzátartozói próbáltak Londonból egy kis melltartót, ezt az behozni. Nem sikerült, most a bunyósaink próbálkoztak, nekik sem sikerült. Hát hiába ők is tájékozatlanok. Szóval én azt akarom mondani, hogy nem csak arról kellene írni a fiataloknak, ami a fiatalokat érdekli, hanem arról is, ami a fiatalokat kell, hogy érdekelje, mert az érdekük. De hát nézzék meg, hogy nálunk például a sajtóból, ha nehéz a helyzet, akkor mi vált ki izgalmat? Ugye hát Amerikában a nehéz a helyzet, a sajtó szidja Carter. Nálunk, ha nehéz a helyzet, kit szid a sajtó? Hoffit! Tudja, miért a Hoffit szidják, nem? Na miért kit szidjanak? Maga például kit merne szidni? Erről egyébként van egy régi mohamedán anekdóta. Valaki egy keleti városkában meglát egy kirakatot, benne egy csomó órát, bemegy az üzletbe, azt mondja, kérek egy órát, azt mondja a tulajdonos, miféle órát, hát itt nem árulnak órát, nem, hát mi a maga, micsoda, azt mondja, én? Hát én vagyok a mohamedán közösség metszője. Azt mondja, mi az a metsző? Azt mondja, hát én csinálom a kisfiúknál a körülmetélést. Igen? Hát akkor mély órát tesz ki? Mélyen mit tegyek ki? Szóval, kérem, hiány... Már mondom, hiányos a magyar tájékozottság. Hát figyeljék meg, nálunk, amiközben itt rendkívül fontos gazdaságpolitikai problémákról van szó, mi okozza a legnagyobb izgalmat nálunk? A foci. Mi hiába mondjuk azt, hogy gazdasági mutatók, ilyen mutató, olyan mutató, mit értenek ebből az emberek, vagy legalábbis az embereknek egy része, hogy mit mutatott Argentínában a pályáról lejövet a közönségnek Nyilasi. Meg ez a másik izgalom, hogy Nyilasi leállt. Hát ez egy óriási szenzáció volt. Hát kérem, mi van ebben szenzáció? Csak Nyilasi állt le. Hát én a Bécsi úton szoktam hazamenni, az egy év óta fel van túrva. Egész napot ácsorok egy csomó fiatal munkaruhában, és nem csinál semmit, ez mind a Nyilasi. Hát ugye a Nyilasi Isten megsértődött, hát sok minden miatt megsértődött, legutóbb ugye volt ez a karszalag vita, emlékeznek rá, ugye? Azon folyt a vita, hogy a kapitányi karszalagot ő ledobta, vagy lehullott. Én elhittem neki, hogy lehullott, ősz volt, hullanak a karszalagok. Na, de hát ez nem egy olyan nagy dolog, nem ez a fő problémánk nekünk. Hát hogyha egy foszista leáll, hát Istenem, akkor lesz belőle filmszínész, lesz belőle Jean Gabin. Hiányos a magyar tájékoztottság abból a szempontból is, hogy hát nagyon sokan, pláne pénzügyi szakemberek, ha azt hallják, hogy takarékosság, akkor azt hiszik, hogy takarékoskodni a takarékosság miatt kell. Hát Kádár elvtárs hiába hangsúlyozza, hogy észszerű takarékosság kell, hogy a takarékosságnak legyen célja, értelme, perspektívája. Nálunk egy csomó ember úgy értelmezi a takarékosságot, mint az egyszeri skót, aki büszkérkedik vele, hogy képzelje, hát a gyerekem úgy eszi a csukamáj olajat, mint a cukrot, az ne beszéljen, hogy csinálja. Nagyon egyszerű, minden kanál csukamáj olaj után adok neki egy pennit, az bedobja a kis persejébe, na és amikor már összegyűlt, akkor kivesszük a pénzt, és mit vesznek érte? És veszünk érte egy új üveg csukamáj olajat. Hát baj van ezzel a magyar tájékozottsággal. Én azért mondom, hogy ha boldog új évet akarunk kívánni egymásnak, őszintén, akkor mindenekelőtt ezeket a félrehallásokat kell tisztázni, vagyis rá kell irányítani a közvélemény figyelmét a valódi, az igazi problémákra. Én tudom azt, hogy ezeket a problémákat nem lehet egy csapásra megoldani, ezek egy egész korszakra szólnak, de én bízom abban, hogy ezeket a bajokat majd fokozatosan gyógyítgatjuk, úgy, mint Kovácsot az egyszeri kuruzsló. A Kovács egyszer bedrízett, azt képzelte magáról, hogy ő 14. Lajos. Az orvosok már lemondtak róla, bement hozzá a kuruzsló, egy óra hozzá tárgyalt, ki jött, azt mondta, na, most kérdezzétek meg, ki vagy? Kérdezték a beteg, azt mondja, 13. Lajos. Na látjátok, mondta a kuruzsló, minden héten lealkuszok nála, egy Lajost végül meggyógyul. Kedves közönségünk, kedves hallgatóink, a Rátóti Humorfesztivállal kapcsolatban engedjék meg, hogy a legilletékesebbhez forduljak, és ide hívjam Marton Frigyest. Kérlek szépen, nekem gondjaim vannak a jövő évet illetően, nyugtass már meg. Mivel tudnálok megnyugtatni? Ígérd meg, hogy jövőre nem lesz Rátóti Humorfesztivál. Miért? Mert szeretnék végre nyugodtan élni, tudod, hogy évek óta betegeskedem. Beteg vagy? Hát az jó! Miért? Hát hallod, betegséggel nálunk sok mindent el lehet érni. Aki nagyon beteg, azt még ki is tünteti. Kaptál kitüntetést? Nem. De akkor az nem betegség volt, csak múló rosszul lét. És miből áll a te betegséged? Hát van egy kis egyensúlyzavar. Nálad? A népgazdaságnál. És ezt te érzed? Hát ezt mindenki megérzi. És miben nyilvánul ez meg nálad? Vannak például látási zavaraid? Eddig zavart a látásom, most már nem annyira. Hogy? Hát nézd, amíg jól éltünk, én megmondom őszintén, én nem láttam, hogy mitől. Most, hogy nyíltan megmondják, hogy nem fogunk jobban élni, most már látom, hogy mitől nem fogunk. De rosszabbul se fogunk élni. Ezt miből gondolod? Olvasom, hogy mindent szinten tartunk. Szinten? De milyen szinten? A földszinti szint. Hát ezt aláírom. Ezt alá is írhatod. De csak ezt. Más ne írja le. Miért? Te mire gondolsz? Arra, hogy nálunk nem csak írók vannak, hanem aláírók is. Az irodalom mellett van egy aláirodalom. Nézd, ez nem az én dolgom. Ezek az aláírók nyilván úgy vélik, hogy valamiért kiállnak, hát könnyű kiállni, ha nem kell érte leülni. Tudod, mit beszéljünk inkább a betegségekről? Hát én nem vagyok igazán beteg, csak tudom, hogy nehezebb helyzetnek kell a hátra lévő, nem tudom, éveimet, hónapjaimat leélni. Én ma már tisztán látom, hogy mi itt a Duna-medencében hátrányos helyzetű felnőttek vagyunk. Engem az izgat, ami a bennünket szidalmazókat nem. Mi a megoldás? Te látod a megoldást? Igen, csak sokszor eltakarják előlem. Próbálj átnézni rajta. Hogy nézek át, egy bunkón vagy egy tuskón? Az tömör. Akkor ki kell vágni. Nem mond, te mostanában ilyen keserű vagy. Nem vagyok keserű, ha én keserű lennék a feleségem, tudod mi lenne? Keserűné. Igen, és akkor talán meggyőzném róla, biztosan nagyon meglepődnék, hogy nem csak a nők hordanak ruhát. A férfiak is, mert amit nálunk férfi szövetben árusítanak, az olyan sivár, komor és unalmas, mintha nem egy asszonyra volna bízva az öltözködésem, hanem Komeini ajatollahra. Soha nem hallottalak ennyit panaszkodni, hát nem kellene mégis elmenned orvoshoz? Nem, azt, hogy én hogy vagyok, nem az orvosok mondják meg, hanem fenn. Szerinted jó az, hogy nálunk mindig felülről mondják meg, hogy hogy vagyunk? Az nagyon jó. Miért? Fenn jobban tudják? Na nem biztos, de ha nem egészen úgy vagyunk, ahogyan mondják, fenn akkor is el tudják intézni, hogy úgy legyünk, ahogyan mondják. Mondd, János, milyen gyógyszereket szedsz? Hát eddig nem igen szedtem, most jön majd egy elvonókúra. Már ott tartasz. Én a jövedelem elvonókúráról beszélek. Az új szabályzókról, amelyek biztosítani fogják, hogy mértékletesen éljek. Én nem hiszek abban, hogy a fogyasztást például az árakkal lényegesen szabályozni lehet. Az italárát folyton emelik, mégis egyre többet isznak az emberek. Szerinted mit lehetne tenni az alkoholizmus ellen? Át kell téríteni népünket a mohamedán hitre. Akkor több legyet ütünk egy csapásra, hiszen Iránban nem csak az alkohol tilos, hanem a zene, a szórakozás, a kabaré. Te kibírnád így az életet? Persze, és ha már nagyon unatkoznék, akkor szednék. Mit szednél unalom ellen? Túl sokat. Ide figyelj, megmondanád végre, mitől vagy ilyen pocsék hangulatban? Hát mi bajod? Egyszerűen arról van szó, hogy szeretnék végre nyugodtan élni, illik arra gondolok, hogy ez az állam az én államom. Más kérdés, hogy néha nem értem, miért csinálok magammal olyasmiket, amiket csinálok. Néha röhögnöm kell az, hogy mit művelek magammal. Olyan ez, mint az a régi mondás, hogy enyém a gyár, csak tudnám, miért rúgtam ki magamat. De komolyra fordítva a szót, túl szigorú vagy, János. Ne felejtsd el, hogy a marxizmus nálunk még nincs monopól helyzetben. Vagy szeretnéd, ha már úgy lenne? Nem, nem. Ahogy én azokat a vállalatokat ismerem, amelyek nálunk monopól helyzetben vannak, a marxizmusnak jobb helyzetet kívánok. Neked pedig, János, kívánok boldog új hetet. Mi az, hogy új hetet? Hát január 7-éig. Akkor lesz a földrengés, a világ vége. Köszönöm szépen. De most komolyan, most viccen kívül, ha egyikünknek csak ugyan baja esnék, én a sírodnál szép beszédet fogok tartani. Kérem, hallgassák meg a Rádió Kabaré és a Ludas Matyi ismert humoristáját, akinek furcsa neve van, vezetékneve Mikes, keresztneve Somogyi. Tisztelt közönség, kedves hallgatói! Néhány adás után már is a televízió egyik legnépszerűbb társas játéka lett Vitorai Tamás műsora, Kapcsoltam. Miután mi is játékos természetűek vagyunk, megkíséreltük ezt a népszerű tévéjátékot szilveszterkor rádióra alkalmazni. Somogy, akarsz velem játszani? Akarok. Akkor hívjál föl telefonon. Hol vagy, vidéken vagy Pesten? Nem mindegy, fő az, hogy egymás mellett állunk itt a mikrofonnál. De felhívhatlak telefonon is, ha rosszabbul akarsz hallani. Mi a számod? Ho-ho, ezt ki kell találnod. Az első két szám 47. És hogyan jövök majd erre rá? Egyszerűen. A szabadságharc évéből levonsz egyet. Jó, akkor ezt a két számot tudom, és a többi négy szám. Elég, ha ezt tudod, és kéred a 47-es melléket. Na, akkor most visszahívlak. Hívjál, de ha nem veszem föl a telefont, akkor hívj el egy óra múlva. Jó. Viszont 20 forintot már nyertem, azt add ide. Miért? Nem akarok tovább játszani. Akkor megpróbálok egy másik számot hívni. Hív. Halló, özvegy Zimmermanné? Nem bánom. Szólíthatom a kereszt nevén? Pali néni vagyok. Egy könnyű nyelvtani kérdéssel kezdjük. Nevezzél meg három nagyon közismert birtok viszont, mint például Lehel Kürtje. Vagyis kisodának a micsodája. Például anyám tyúkja. Nagyszerű, még kettőt. János Vitéz furujája. Jó, egy harmadikat. Kunta Kinte veszője. Látták a filmet. Elfogadom ezt is, mert a tévé új filmsorozatában, a Gyökerekben, a félország látta, sőt a félország izgatottan leste. Lest? Mit lesett? Hogy Kunta Kinte veszője, vagy Kinte Kunta veszője. Főleg a nők tapsolnak. Na, én nem mertem oda nézni. Miért? Már az a kés is olyan hosszú volt. Különben téged mikor avattak férfivá? Már nem nagyon emlékszem rá. Rövid ünnepség volt. Szóval nem irigylek szegény Kunta Kintét. A férfivá avatásért nem. De azért igen, hogy még aznap kapott egy saját kunyhót. Na és te? Én, amikor férfi lettem, mindjárt másnap beadtam a kerületi tanácshoz a kunyhó kérelmemet, de még mindig nincs. Ennek már 30 éve, és amíg sokat kell várnom arra vacak jó édes náttetős kunyhóra, lassan már semmi értelme lesz annak, hogy akkor férfivá avattam. Legfeljebb most beadsz még egy igénylést varázslóra. Miért? Hogy most próbáljon a kunyhóhoz téged újra férfia avatni. A következő kérdésem figyelj, tulajdonképpen könnyű, mert már egyszer elhangzott Vitrai Tamás műsorában. Tudtad-e azt, hogy a lipicai ló Bécsben barnának születik, és Pesten fehér? Hát erről sejtelmem sem volt. A válasz precíz. Külön jutalmul két könyv közül választhatsz. És pedig? Az egyik dr. Czeiser Endre, a lipicai ló születésének titkai, a másik dr. Lipicai ló, Czeiser Endre születésének titkai. Tudod mit, inkább egy új kérdést adjál. Már is felteszem. Na. Könnyű számtan feladat. Hosszál el 3200 forintot 30 napra úgy, hogy a hónap utolsó napján maradjon még 25 forintot. Ez neked könnyű? Nincsenek a közelben olyanok, akik segítenek? Akik tanácsot adnak? de vannak ezt a feladvány számoljait mellettem az egész minisztertanács. És milyen tanácsot adnak? Azt tanácsolják, hogy hagyjam abba a játékot, és vegyem fel gyorsan a 20 forintot. Most tényleg egy könnyű kérdés következik. Mondok 4 magánhangzót, önök is segíthetnek. Mondok 4 magánhangzót, egészíts ki mással hangzókkal úgy, hogy egy értelmes szó legyen belőle, amelyet a vásárlók nagyon sokat emlegetnek. Nos. A, E, E, E. Na, milyen szót csinálta belőle? Lábketyegés. Miért ketyeg egy láb? Hogy kijöjjön a megfejtés. Van még időt gondolkodni, és segítek. Idén is volt A, E, E, E. És alig, hanem jövőre is lesz A, E, E, E. Megvan. Béremelés. Nem E, E, E, E, hanem A, E, E, E. Nekem mondod, E, I, U, O. Akkor mit ügyéskedsz? Játszunk tovább. Akarsz felelni 160 forintért? Ha felemeled 200 forintra. Miért? Te is UO, A, E, E, E. Játszol tovább? Nem. Akkor megkérdezem. Mihez kezdesz 320 forinttal? Aranyba fektetem. 320 forintért kapsz aranyat? Igen. Veszek 2 aranyhörcsögöt. Addig mosom, míg a hörcsök kimegy belőlük, és... Te neked nincs aranylázad? Miért volna, nem olvasol újságot? Az egészségügyi minisztérium hivatalosan közölte, hogy Magyarországon nincs aranyláz, csak hurutos megbetegedés. Ezért a jó válaszodért kapsz 40 forintot. Mikor kapom meg? Ha erre is tudsz válaszolni, az már 80 forintot ér. Viszont te most már adhatnál végre egy könyvet. Milyen könyvet szeretnél? Jelig és betét könyvet. Milyen jeligével? Apád anyád ide jöjjön. Nem mondtam... Egyébként el neked miért szeretnék én egy betétkönyvet, amik apránként gyűjtenék benne össze egy autóra valót. Miért nem csinálsz úgy, mint én? Én az autó alkatrészeket veszem meg apránként. És milyen alkatrészed van már a kocsihoz? Van már egy tojásom. Egy tojásom. Egy. Ez kerül majd a cipőtalpam és a gázpedál közé. Látod, most már értem, miért mondták le több mint 100 000-en a Merkurnál az autó előjegyzéseiket. Miért? Biztos keveset tojtak a tyúkok. Eddig mennyit nyertem? Egy vasat sem. De most megduplázhatod. Mondok 5 szót. Az 5 szóból az egyik kilóg a többi közül. Mondjad meg, melyik ez a szó. Figyelsz rám? Mondhatod. Tehát, kutya, traktor, vándorfelhő, nehezebb esztendő, szomszédasszony. Melyik szó nem passzolt a többi közé? A nehezebb esztendő. Miből jöttél rá? Na, úgy okoskodtam. Kutya, traktor, felhő, szomszédasszony, az jön, megy. Nehezebb esztendő pedig csak jön. Kedves hallgatóink, kedves közönségünk! Be kell vallanunk azt a szomorú tényt, hogy egyre kevesebb dologba vagyunk világelsők. Pedig ez nekünk magyaroknak létkérdés. Mi szeretünk elsők lenni. Aki egyszer bármilyen véletlen folytán magyarnak születik, az szeret első lenni. De érdekes dolog, hogy akkor sincs baj, ha utolsók vagyunk valamiben, hiszen csinálunk mi olyan dolgokat is szívesen, mert tényleg az utolsók között vagyunk, gyártunk mi acélt is. De az csak úgy úri passzióból. Mert hogy miért ne csinálnánk? Egy kis kikapcsolódás, senki nem vett meg érte. Sőt, ha valahol ezek a dolgok szóba kerülnek, mi szóba se kerülünk. Ezzel nálunk nincs is semmi baj. A baj ott kezdődik, ha elsők és lehetnénk valamiben, de nem vagyunk az elsők. Nálunk, ha egy kalapácsvető első is lehetne, de csak második lesz, éppen csak, hogy föltöz nem vágja az ezüstérmet. Szóval mi olyanok vagyunk, hogy szeretjük tudni helyünket a világban. Első, második, harmadik, negyedik és így tovább, de fenntartjuk azt a nemzeti tudatot, hogy a második a szégyen, az utolsó az érdem. Mert aki utolsó, az szeretni, buzdítani kell, mindegy, hogy mennyibe kerül. De aki második, az azért a pénzért, amennyiben nekünk került, lehetett volna első is a gyalázatos. És itt van a dologban az, amire nyugodtan mondhatom, hogy ez már mély lélektan. Mert mi az a helyzet, amiben mindenki volt utolsó, és mindenki lesz első? Ne törjék a fejüket, megmondom, egy ősi magyar népszokás, a sorbanállás. Ez az az izzig-vérig magyar játék, amiben senki se első örökké, és előbb-utóbb mindenki lesz első. Még egy szép közmondásunk is van a sorbaállásról. Utolsókból lesznek az első. Gyönyörű játék ez a sorbaállás, és ezt a játékot nem csak gyakoroljuk, de szeretjük is. Számtalan variációba csináljuk. Annyira hozzátartozik az életünkhöz, hogy az életszínvonalunk emelkedését is legjobban a sorbaállásokon mérhetjük le. Mert például 1945-ben sorbaálltunk a pince bejáratánál. Még ugyanabban az évben a kijáratánál is. Aztán sorbaálltunk egy falat ennivalóért, és bármennyire hihetetlennek tűnik, sorbaálltunk egy korty ivóvízért. Később ruháért álltunk sorba, aztán már biciklért álltunk sorba, aztán motorkerékpárért, autóért, útlevérért, vízumért, és így tovább. Kérem, érdemes végig gondolni, hogy csak ebben az elmúlt 79-es évben mi mindenért és hogyan álltunk sorba. Hát nézzük csak. Ugye az év elején sorba álltunk a hajszeszekért. Bánfi és paciencia. Ez volt az úgynevezett örjöngő sorbaállás. Félelmetes tömeg, kígyózó sorok, milliók futottak be a célba. Mindenki bekente, és mindenkinek legalább olyan sűrű lett a haja, mint nekem. Még annak is, akinek előtte sűrűbb volt. Na aztán jött a sorbaállás a katasztrófa filmért. Ez olyan igazi békebeli sorbaállás volt. Jó volt nézni, hogy az emberek milyen büszkén állnak sorba a kultúráért. De azért itt is kitaláltuk a sajátosat, az egyéni ilyen magyar változatot. Ugyanis pénztár nyitáskor ott állt a sorba több száz ember. Ezek között volt olyan, aki már látta a filmet, és volt olyan, aki nem is akarta megnézni. De azért minden jegyet megvettek. Aztán az előadás megkezdése előtt jegyen van kiáltásokkal, felhívták magukra a figyelmét azoknak, akik meg akarták nézni a filmet, meg azoknak, akik a belügyminisztérium megbízásából kis fekete botokkal kergetni kezdték őket. Na, aztán jött a fosszuk ki a benzinkutakat játék. Ez is egy remek sorbaállási forma volt, ez az úgynevezett megelőző sorbaállás. Ez úgy jön létre, hogy nálunk minden állami intézkedési szándék kiszivárog. Vagyis mire bejelentenek egy rendeletet, mi már rég tudjuk. Újságárusnál is csak azért állunk sorba, mert kíváncsiak vagyunk, hogy pontosak voltak-e az értesüléseink. Ebben az esetben is így történt, mert kiszivárgott, hogy felemelik a benzinárát. Már jó, egy újabb lehetőség a sorbaállásra. Na de csak a kocsi tankját megtölteni közvetlenül az áremelkedés napja előtt, az marhaság, az mindössze 30-40 liter fél perc alatt megvan. Valaki fejéből kipattant az isteni szikra, marmonkannát kell venni. Gyerünk, sorbaálltunk marmonkannákért. Hiánycikket csináltunk belőle, de aztán jutott mindenkinek. Én magam is vettem 1000 forintért kannát, és 1400-ért benzint. Vagyis 2400 forintért vettem 200 liter benzint. Literjét 12 forintért. És most jön az igazi győzelem. Én ezt a benzint nem használom el addig, amíg fel nem megy a benzinára legalább 13 forintra. Akkor aztán én leszek a Jani. Na persze az idén is megvoltak az úgynevezett visszatérő sorbaállások, mint például az egyetemi felvételi sorbaállás. Ez sajnos kicsit elavult már. Nem magával a sorbaállással van baj, mert az jó. Csak a jelszavak avultak el kissébe. Itt van például az, hogy munkás szülők gyerekeit az egyetemre. Ideje lenne megváltoztatni ezt a jelszót úgy, hogy munkás szülőktől származó értelmiségi szülők gyerekeit az egyetemre. Mert tessék csak elképzelni, hogy van egy munkás származású miniszter. Annak van egy fia, aki szeretne egyetemre menni. Na már most, ugye a miniszter beosztásánál fogva értelmiségi. Én nagyon igazságtalan dolognak tartom, hogy a miniszter fia a papa értelmiségi beosztása miatt hátrányos helyzetbe kerüljön a felvételibe. Aztán ebben az évben született meg a kis újszülött a sebességkorlátozásból eredő sorbaállás. Ez az energiatakarékosság miatt van. Csak 80-nal szabad menni, ezért aztán mindenütt meg kell állni. Igaz, hogy megmarad a benzin, viszont elfogy az idő meg a türelem. Egy biztos, amióta ez a sebességkorlátozás bejött, azóta pontosan tudom, hogy mikor érek le Szegedre. Pontosan akkor, amikor az előttem haladó kamion. Na de az autósokról jut eszembe az évszázad legkiemelkedőbb sorbaállása. A sorbaállás a román határon. Hát kérem, ez a sorbaállás még a magyarokat is meglepte. Remekül volt kitalálva. Remekül volt időzítve. Nyugodtan állíthatom, hogy ez egy világhírű sorbaállás volt. Na de mi magyarok is kitettünk ám magunkért. Beálltunk a sorba. És dudáltunk, és kiabáltunk, és szittunk mindent, amit csak szidni lehetett. És most az egyszer azt kell mondanom, hogy nem volt igazunk. Mert kérem, mit csináltak a románok? Hoztak egy intézkedést. De honnan a fenéből gondolhattak arra, hogy pont ez az intézkedés nem fog kiszivárogni? Hát senkinek sincs rokon a Romániában. Hát kérem, ezek voltak az elmúlt év jelentősebb sorbaállásai. Ja, meg most ugye legutóbb az aranyért álltunk sorba, de ebben nem nagyon tudtam beleszeretni. Mert hiába ment fel az aranyára, ugyanúgy állnak sorba, mint az előtt. Ugyanis van egy ilyen állandó, tipikus pesti, ilyen süket rémír, mármint, hogy romlik a pénz. Na hát, engem speciál nem érdekel, nekem nincs annyi, hogy rám rohadjon. De arra azért már kíváncsi vagyok, hogy mi lesz holnap, illetve jövőre. Nagyon várom már a kiszivárgó híreket. Nem tudnak valamit? Na nem azért, hiszen úgyis megtudom. Igazság szerint már most is tudok egyet mást, de az így rádión keresztül nem lenne az igazi. De majd úgy négy szem köz, súgva. Tetszik tudni, súgva úgy jobban elterjed. Hát addig is kellemes ünnepeket, boldog új évet, találkozunk majd valamelyik sorban. Jó napot. Jó napot. Mi ez a nagy csomag magánál? Újságok. Csak szabadna tudnom, milyen természetűek. Gazdasági természetűek, figyelő, világgazdaság, közgazdasági szemle, stb. A stb. Az olyan, mint az és. Na és magának mi az a kis vékony a kezében? Kedvenc újságom a Nők lapja. Maga nő? De kérem. Akkor miért szereti a Nők lapját? Én a nőket szeretem, különösen azokat a kihajthatókat. Tudja, olyan Miss Csütörtök. És ebben van kihajtható nő? Nincs, de én nem csüggedek, egyszer csak lekerül a pulóver róluk. Na. Égyelje magát, magának ebben a pillanatban ez a legnagyobb gondja. Jesszusom, mi van ebben a pillanatban? Hát maga nem tudja, hogy fokozódik az iparunk szerkezete? Hűha! Hogy nekünk a világpiacon csere arányunk van! Magát nagyon tisztelhetik a lakóházában. Erről jut eszembe, hallotta a legújabb rémhírt? Nem! Minden igaz. Ide figyeljen maga, kebel barát. Én már a múltkor megfogadtam, hogyha legközelebb megint idétlen, csikós nagy viccekkel áraszt el, akkor is olyan nyugodt leszek, mint a szepesi az amerikai meccs után. ezért tőlem most azt is mondhatja, hogy jövőre az új pénz a fabatka lesz, és 100 fabatka ér egy hajítófát. Akkor is olyan nyugodt maradok, mint az ipper a tanácstagi pótválasztások előtt. Én azon kívül nem állítottam semmit, hogy a nagy, hogy is hívjákokat szeretem. Hát ezért legyen szíves, és ne adjon a számba használt gondolatokat. Én hiszem, én tudom, hogy lesz még szőlő, lesz még lágy kenyér. Most már remélem, belátja, hogy milyen fontos figyelemmel kísérni a világgazdaságot. Hallotta például, hogy a Gödöllő környéki erdőkben 3 millió dollár mászkál. Ne mondja, bevallom, én még azt sem hallottam, hogy Gödöllő környékén erdők vannak. Na, találja ki, hogy mik mászkálnak. Szarvaik vannak? Igen. Rákérdezek, szarvas? Csiga. A. 3 millió dollár gyűjtöttek össze belőle a környékbeliek. Nagy kunst, azokat még az is utoléri, aki sört iszik Valériánára. Hát ez még semmi. A Tászi 1 millió dollárért exportál nyugatra virgácsot. Újabb csapás a kapitalizmus fenekére. Mit szól, hogy a magyar futballt áthelyezték Diósgyőrbe? Diósgyőr nem is magyar csapat, tele van görögge, oláva meg tatárral. Maga már megint nem ökonomikusan gondolkodik. Gondoljon arra, milyen remek intézkedés volt, hogy valamit végre vidékre helyeztük. Tényleg? A szerszámgépipart esetleg áthelyezhetnénk Mohácsra. Na de hiszen majd minden termékük ráfizetéses. Éppen azért Hős Eszterga Pacsó hajtva köszöntlek. Mondja, hogy tud szemrebben és nélkül ekkora hülyeségeket mondani? Ha így áll hozzám, akkor már el sem mondom, hová helyezném az energiafelügyeletet. Na, hová helyezni? Tihanyba. Miért Tihanyba? Hogy legyen a felhívásaiknak valami visszhangja. Speciál arra jövőre talán nem is lesz olyan nagy szükség. Most olvasom, hogy milyen szépen fejlődik a szocialista országok közös energiarendszere. Ezentúl csúcsidőkben kisegítjük egymást. Csúcsidőben? Hát én nem vagyok egy Greenwich, de itt Közép-Európában, mintha egybeesnének a csúcsidők. Egyszerre kelünk, egyszerre eszünk, egyszerre alszunk, egyszer... Csak nem akarja azt mondani, hogy a KGST országok olyanok, mint az eszkimók? Miért azok milyenek? Az eszkimók egy ágyban alszanak. Jó, szorosan, úgyhogy ha valaki álmában megfordul, akkor mindenkinek utána kell fordulnia. Mi van, ha valaki nem fordul? Akkor leesik róla a takaró. Sose gondoltam volna, hogy én ezt gondoltam. A külpolitikával hogy áll? Jól, ami a legfőbb kérdéseket illeti, egyetértek Puja Frigyessel. Na, majd mindjárt meglátjuk. Mit gondol? Kiknek volt 1979-ben a legpehjesebb évük? A Dózsának. Egy frászt. A diktátoroknak számolja csak. Pol Pot, Pak Chong-hi, Reza Paklavi, Idi Amin, Somoza, Bokassa. Hát ez tényleg van olyan pehjes csapat, mint a Dózsa. Na, és mit szól ahhoz, hogy sehol sem fogadják be őket? Ja, a Pak Chong Hit befogadta az anyaföld. Na, de nem könnyen. Na, és a többi öt, ott van például a perzsasak. Nincs egy perc nyugta a szakállastól. Úgy lebeg a világban, mint Mohamed koporsója. Mint gólya a levegőben. Pedig milyen szép nadrágszíj parcellát vásárolt a Bermudákon. Talán ki kéne lőni az űrbe, hogy egy operát írni róla. A bolygó Pahlavi. Aztán ott van a Bokassa. Tudja melyik? Persze, akinek a repülőgépe úgy kóvályogott 3 napig a levegőben, mint Pekingben a verebek. Tudja, amikor az a nagy tapsolás volt. Borzasztó, hogy ezek az emberek puszta létükkel is veszélyeztetik a világbékét. Nekem lenne egy ötletem, de félek, hogy megint letorkol. Na mondja csak, Kissingerkém, nyugodtan. Szóval kéne egy olyan ország, amelyik semmi mással nem foglalkozik, mint befogadással. A neve mondjuk legyen Adoptália. Ez a kis ország minden ENSZ tagállamba küldenek követeket, ahogy ma mondják, tuszokat, azok pedig cserébe ide küldenék a kiszuperált embereket. Sajnos az ötlete nem új. Ezt már 180 éve kitalálták az angolok. Úgy hívják, hogy Szent Ilona. Mondja, és annak mekkora, hogy hívják, ja van?